Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i3. Dysk SSD za 2049. Acer Predator. Intel Core i7. Grafika Nvidia. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Okrągły stół oświatowy rozpoczyna drugą turę rozmów. Za chwilę relacja naszego reportera. W rosyjskich łagrach przetrzymywanych jest co najmniej 230 więźniów politycznych, alarmują obrońcy praw człowieka. Kończy się, jak śpiewał artysta, klawę życie dla Akihito, zaczyna dla Naruhito. Szczegóły już za chwilę. Po raz drugi zebrali się eksperci, by rozmawiać o problemach systemu edukacji w Polsce. Tym razem spotkali się nie na Stadionie Narodowym, a w Akademii Pedagogiki Specjalnej na Warszawskiej Ochocie. Od tej chwili rozmowy mają się toczyć w podzespołach. Na miejscu jest Przemysław Lis. Obrady rozpoczęły się w 5 podstolikach, których tematy dotyczą nauczycieli, rodziców i uczniów w systemie edukacji, jakości edukacji oraz nowoczesnej szkoły. W dyskusji bierze udział ponad 100 osób, wśród nich nauczyciele, samorządowcy, uczniowie, rodzice, przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Jednym z ważnych punktów obrad ma być m.in. kwestia finansowania edukacji, mówi Krzysztof Lechowicz, który dziś reprezentuje samorządowców. Nie tylko podwyżka dla nauczycieli rozwiąże tutaj problem. Oczywiście zarabiają nauczyciele za mało, to nie ma żadnych wątpliwości, ale niezbędne są zmiany systemowe w oświacie, żeby mogła funkcjonować na właściwym poziomie. Jak mówi Sebastian Genko, uczeń drugiej klasy liceum, celem debaty jest poprawa sytuacji nauczycieli, ale zmiany muszą również objąć program nauczania. Podstawa programowa jest bardzo przeładowana. Uczniowie dostają bardzo dużo prac domowych. Nie ma takich metod skutecznego uczenia się, żeby ta formuła 3Z była zapomniana. Zakuć, zać i zapomnieć, żeby to odeszło na bok. Pierwsza tura obrad Okrągłego Stołu na temat edukacji odbyła się w ostatni piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Druga tura dyskusji na temat zmian w edukacji potrwa dziś do 16:00. Mówił Przemysław Lis, dziękujemy. Ruszyły wypłaty trzynastek dla emerytów i rencistów. Dodatkowe świadczenie w wysokości 1100 zł brutto obejmuje emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służby mundurowe, emerytury pomostowe, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty inwalidów wojennych i wojskowych oraz osoby pobierające rodzicielskie świadczenia uzupełniające, mówi minister rodziny Elżbieta Rafalska. Te wszystkie osoby otrzymają bez składania wniosku z urzędu to nasze świadczenie. Dodatkowe świadczenie otrzyma 9 800 000 emerytów i rencistów. W rosyjskich łagrach przetrzymywanych jest co najmniej 230 osób uznanych za więźniów politycznych. Specjalny raport na ten temat opublikowała jedna z amerykańskich grup adwokackich. Pracowały nad nim międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka, wśród nich działający w Rosji Memoriał. W raporcie napisano, że władze Federacji Rosyjskiej na czele z Władimirem Putinem wprowadzają nowe akty prawne, które sprawiają, iż postępowanie karne obejmuje coraz większą liczbę sfer życia publicznego. Dokument wskazuje, że ofiarami represji politycznych w Rosji są opozycyjni politycy, działacze obywatelscy, a także przedstawiciele mniejszości religijnych i narodowych. Autorzy raportu wzywają międzynarodową społeczność do nakładania na rosyjskie władze kolejnych sankcji, ponieważ, jak napisali, Kreml nie może się czuć bezkarny. W dokumencie wymieniono m.in. ukraińskiego reżysera Olecha Sencowa, skazanego na 20 lat łagru, Anastazję Szewczenko, przetrzymywaną w areszcie domowym działaczkę organizacji Otwarta Rosja i Tatarów krymskich, sprzeciwiających się rosyjskiej aneksji Krymu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Japonii trwa uroczystość abdykacji cesarza. Jej powodem jest wiek i stan zdrowia Akihito. 86-letni Akihito był cesarzem prawie 30 lat. Tron objął po śmierci swego ojca Hirohito, a jego następcą zostanie syn, książę Naruhito. Formalnie Akihito przestanie być monarchą o północy. Zakończy się wówczas era Heisei, co oznacza pokój wszędzie. Rozpocznie się natomiast era Reiwa, czyli piękna harmonia. Równie piękna harmonia dziś na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie pod tytułem Gramy dla Europy. O 19:30 rozpocznie się widowisko multimedialne inaugurujące obchody 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wystąpi m.in. Golec Orkiestra. Zaprasza Paweł Golec.

Uważny słuchacz, pan Marcin, zauważył, że i tak napisał. Agaty pan nie zagrał, ale fajki już tak. Marcel też to grał w poranku. Pozdrawiam. Też pana pozdrawiam, a fajki ziela pojawiły się w programie Do Południa dlatego, że dziś to jest nasza piosenka dnia. Wśród listów są takie listy, które odbieram z dużym uśmiechem po tym, kiedy pojawiła się w pierwszej godzinie ZAZ. Od razu otrzymałem pytania, kiedy będą inne pana ukochane kobiety. Będą i to już teraz zaczyna Sophie Zelmani. If you feel offended by the way I will bring this up, I could leave it just for now. But before it changed too much, I'd like us to try to oversee and try to dare to feel a life be changing us. The history, the memories, and finally reality. If you need my defense for how I pour this on your mind, we can speak another time. But before it gets too late, I'd like us to think about a way to sincerely have our say about the roles we play. History and memories, and finally reality in where we be, possibilities, possibilities. Sofii Zelmani. Ci z Państwa, którzy spotkali się z nią podczas ostatniej trasy koncertowej, być może mieli teraz 3 minuty pięknego wspomnienia. A teraz nie o wspomnieniach, a o tym, co nas czeka. Ladies Jazz Festival. To już niebawem, bo latem tego roku w Gdyni. Kolejna edycja tego festiwalu i gościem specjalnym, o czym Państwo wiedzą, będzie Beth Hart. A ja z kolei wiem, że bardzo wiele osób, bardzo wielu słuchaczy Trójki już ma bilet w kieszeni i spotykamy się w Gdyni. Gdynia Arena, 24 dzień lipca, Beth Hart, Ladies Jazz Festival. One, two, three, he plays so sexy to me. Three, four, five, six, kids got some brand new licks. Six, seven, eight, down by the snake at the lake. There's a joint that's ready to blow. Every hound in the bank's got a sound. Howling away, it must be judgment day. They run it down like a cat. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, heels, heels, and every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat breaking. Click, clack, time on a clock. When you think it's over, they're just beginning to rock. They call it jazz, man. The bass pocket is tight. They call it jazz, man. The trumpet's blinding the lights. They shake it down, down, down like fire in a hole. That's the way they do it. That's the way they roll. Zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip. Nie założę się o pieniądze, bo nie wiem jak będzie i mógłbym przegrać, ale być może właśnie od tego utworu rozpocznie się koncert Beth Hart w Gdyni w ramach Ladies Jazz Festival, a ten koncert 24 lipca tego roku w Gdynia Arena. No i tam tłumnie, jak mi się wydaje, się spotykamy. Oczywiście jestem oszalały z radości, jeśli chodzi o kolejne spotkanie z Beth na żywo. No ale przyznam się Państwu, że najbardziej czekam i najbardziej ciekaw jestem spotkania z inną artystką, która pojawi się w ramach tegorocznego festiwalu, bo nigdy nie widziałem, jak koncertuje. Ona nazywa się Madeleine Peyrou i też przyjeżdża do Gdyni w tym roku i też się z nią spotkamy. No i proszę sobie to wszystko wyobrazić. Gdynia, piękne miasto, wspaniałe lato, słońce, pełno cudownych ludzi i taka muzyka. Madeleine Peyrou zaśpiewa w tym roku w ramach tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival i myślę, że już nikogo specjalnie nie trzeba zachęcać, zatem spotykamy się w Gdyni. To były moje ukochane kobiety, Sophie Zelmani, Beth Hart i Madeleine Peyrou, ale pojawiły się natychmiast pytania i panu Bartoszowi jestem bardzo wdzięczny za to, że przypomina jeszcze jedną artystkę. Dzisiaj jej nie będzie, ale potwierdzę, że tak, bardzo ją lubię. Od razu przy okazji tej artystki, którą pan wymienił, czyli Rumer, powiem, że pewna Karen o nazwisku Carpenter też jest moją ulubienicą. No i pozwolę sobie zacytować hasło pana Bartosza na maj. Niech żyje muzyka i radio. Niech tak będzie, panie Bartoszu, wśród ulubionych moich zespołów zespół Whitesnake. Zespół Whitesnake, nowy utwór zespołu Whitesnake w zestawie do głosowania na listę. Lista w piątek po godzinie 19 poprowadzi ją Marek Niedźwiecki. Na dzień wcześniej, czyli w czwartek od godziny 9 rano do 21, tylko polska muzyka wybrana przez państwa, czyli 12 już polski top wszechczasów. Sięgam po polski klasyczny utwór, tym razem z gościnnym udziałem Kasi Kowalskiej. Thank you.

co nie pozmywane samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Lekkie zaczepki słuchaczy Trójki płyną. Czy ten utwór znajdzie się w pierwszej setce 12 topu? Nic nie powiem, żeby Państwu nie psuć przyjemności. Przyjemność rozpoczyna się 2 maja o 9 rano, kończy się o 21. W imieniu kolegów i własnym bardzo zapraszam. A my powoli kończymy dziś program Do południa i jak Państwo słyszą, jest to dziś sekwencja polska. Słyszę, Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd i bez. Po co? Zabiję, żyję. Serce mnie bije, dusza zabije, żyję. Serce mnie bije, dusza zabije, żyję. Serce mnie bije, dusza zabije, żyję. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Cze. Sekwencja Polska kończy dziś nasze spotkanie w do południa. Wszystko dlatego, że po pierwsze zapraszamy na 12 Polski Top Wszechczasów, a po drugie przed nami majówka i myślę, że utwór, który dziś kończy nasze spotkanie, spełnia życzenia bardzo wielu słuchaczy. Niebo pełne gwiazd, tańczą szare popielnice, są sypia nas. To właśnie moje Bieszczady. To właśnie moje Bieszczady. Dzieli ludzi. Nie wiem, czy wszystkim sprawiła radość ta piosenka o Bieszczadach, ale na pewno Krzyśkowi, który na co dzień mieszka na Górnym Śląsku, a obecnie napisał do nas emigracji w Anglii z miejscowości Eastbourne. A poza tym Krzysiek ma dzisiaj urodziny, więc Krzyśku, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i zapraszamy do Trójki przez cały maj, a na pewno w tych pierwszych wolnych dniach maja na top wszechczasów i w ogóle na wszystkie audycje, które przygotowaliśmy. My kończymy. Gabriela Darmetko, Anna Regulska, Piotr Baron. Teraz jeszcze przed nami powieść. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Wieszanie w Krakowie lub ścinanie kosą. Wiadomość o tym, że w Krakowie zaczęło się wieszanie, dotarła do Warszawy niemal natychmiast, na czwarty czy piąty dzień po wszczęciu insurekcji przez Kościuszkę. Już 29 marca poseł pruski w Warszawie, Ludwik Buchholz, donosił swojemu królowi, Fryderykowi Wilhelmowi II, że w Krakowie wzniesiono wobec braku gilotyny szubienicę, powołano trybunał i natychmiast wszczęto proces przeciwko Polakom, którzy są zwolennikami Rosji. Podobną wiadomość znajdujemy w korespondencji dyplomatycznej Johanna Jakoba Paca, warszawskiego chargé d'affaires dworu saskiego. 2 kwietnia informował on Drezno, że na rynku w Krakowie została już wzniesiona szubienica, na której poniosą karę zdrajcy ojczyzny i ci, którzy nie podporządkują się poleceniom Kościuszki. Od Buchholca dowiadujemy się też, że pomysłodawcą wieszania na krakowskim rynku był Kościuszko. To właśnie on wdał się w rozmaite szaleństwa i okrucieństwa wzorowane na Francji. Czy przynajmniej na takie szaleństwa i okrucieństwa wydał przyzwolenie i za przykładem Robespiera polecił sądzić i wieszać. Wiadomości te wyglądają na bardzo przesadzone, bo Kościuszko, o czym szybko się przekonano, nie był zwolennikiem wieszania. Wręcz przeciwnie. Jakobińskie metody działania otwarcie potępiał, a krakowianie może nawet i mieli ochotę na to, żeby kogoś wówczas powiesić, ale zabierali się do tego, jak to krakowianie, trochę marudnie. I o ile mi wiadomo, na krakowskim rynku żadnej szubienicy ostatecznie nie postawiono. Co do Kościuszki, to muszę tu jeszcze powiedzieć, że gdyby nie był taki łagodny, jak był, i zaczął od francuskich szaleństw, czyli od wieszania, to może potem na maciejowickim pobojowisku nie musiałby sobie wkładać do ust lufy pistoletu. Jak widać, wypowiadam się tu w duchu radykalnym, nawet jakobińskim, wcielając się trochę w Kołłątaja lub w księdza Majera. Pistolet Kościuszki, jak wiadomo, nie wypalił, bo proch był zawilgocony. O tym, że w Krakowie zamierzano wieszać i ścinać, ale właśnie tylko zamierzano, jakoś nie bardzo umiano czy nie bardzo chciano się do tego zabrać, opowiada pamiętnik ówczesnego prezydenta tego miasta, który to prezydent nazywał się Filip Nereusz Lichocki. Mamy tam bardzo ciekawy opis tego, co działo się w Krakowie 24 marca, to znaczy w tym właśnie dniu, w którym Kościuszko przysięgał narodowi na krakowskim rynku. Gdy ów Lichocki po rozmowie, trochę dla niego nieprzyjemnej, z Kościuszką i generałem Wodzickim wszedł do siedziby władz miejskich, zastał tam tłok i ucisk obywateli, młodzieży, nawet dam po oknach stojących. Młodzież, jak pisał Lichocki, dostrojona w bandolety z różnymi napisami. Wolność lub śmierć oraz wiwat Kościuszko. Zobaczywszy prezydenta, właściwie już obalonego uznała, że dobrze byłoby zacząć insurekcję od wymierzenia mu sprawiedliwości. Jak gdyby, opowiadał Lichocki, chytry kolaborant, ale bystry obserwator i świetny stylista. Bić się z kimś o coś gotowi, o mnie pocierali się, potrącali, w oczy zaglądali, do uszów gilotyny na prezydenta poszeptywali. Gdy Lichocki dowiedział się, że chcą mu uciąć głowę przy pomocy gilotyny, uznał, właściwie słusznie, choć może trochę przedwcześnie, że nadeszło to, co najstraszniejsze – rewolucja. Młodzież właśnie jak nie krakowską, ale paryską, francuską zastałem. Wiele od nich cierpiałem i na przyzwoite mi miejsce prezydenckie docisnąć się nie mogłem. Po raz drugi prezydent usłyszał, że rewolucja żąda jego głowy następnego dnia, 25 marca, kiedy Kościuszko wezwał go wraz z całym magistratem do Szarej Kamienicy na rogu Rynku i ulicy Siennej. W Szarej Kamienicy mieściła się wtedy główna kwatera naczelnika oraz jego kancelaria wojskowa, którą kierował Aleksander Linowski. Lichocki spotkał tam pewnego kupca krakowskiego, który nazywał się Alojzy Kraus. Jak czytamy w pamiętniku, kupiec krakowski, a niegdyś Konstytucji 3 maja radny. Kupiec, zobaczywszy Lichockiego, bardzo się ucieszył i poszeptywał mi do ucha: oj, gilotyny na prezydenta, na latarnię i na szubienicę z nim. Te poszeptywania do ucha rychło stały się głośne i krakowscy komisarze porządkowi, powołani wówczas przez Kościuszkę, mieli się podobno naradzać, tak przynajmniej twierdził sam Lichocki, czy prezydenta nie należałoby jednak powiesić, najlepiej właśnie na rynku, gdzieś w pobliżu sukiennic lub kościoła mariackiego, i nawet przeprowadzili w tej sprawie głosowanie. Jak mi zacna osoba powiadała, o mnie się naradzali i między sobą wotowali, czyli by mnie nie wypadało łubom nic nie winien powiesić. Prezydent Krakowa miał zawisnąć, czy może zostać ścięty, przynajmniej wedle jego wersji, dla przykładu, szczególnie dla przestrachu powszechnego ludu. Wotowanie, o którym pisał autor pamiętnika, najprawdopodobniej wypadło dla niego jako tako korzystnie, bowiem cała ta sprawa skończyła się na niczym. Lichocki miał jeszcze jakieś małe przykrości, ale nie został powieszony. A potem chyba o nim zapomniano, bo gdy miesiąc później z rozkazu Kościuszki, wydanego 28 kwietnia w obozie pod Starym Brzeskiem, utworzony został sąd kryminalny województwa krakowskiego, nawet nie usiłowano go przed nim postawić. Pojawia się tu oczywiście pytanie, dlaczego właściwie w insurekcyjnym Krakowie nikogo wówczas nie stracono? Poza pewnym księdzem, którego historię może później opowiem. A w insurekcyjnej Warszawie powieszonych można było liczyć na dziesiątki. Razem z wieszającymi, których powieszono za to, że wieszali. Nie wiem, czy da się w tej kwestii udzielić dobrej odpowiedzi. Moja byłaby taka. Kraków był wówczas małym miastem. Było tam wtedy mniej, chyba nawet znacznie mniej, niż 10 tysięcy mieszkańców. Kiedy Stanisław August przebywał w nim po powrocie z Kaniowa w roku 1787, pisał wydawca pamiętnika Lichockiego, magistrat podał mu obraz statystyczny miasta, z którego pokazuje się, że ogół ludności nie wynosił więcej nad 9449 dusz męskich i żeńskich. 6 lat później liczba ludności była prawdopodobnie jeszcze niższa, nawet znacznie niższa. Przypuszczalna liczba ludności w ówczesnej Warszawie na początku roku 1792 wynosiła zaś, według różnych dwudziestowiecznych obliczeń dokonywanych na podstawie częściowych wyników spisu przeprowadzonego w styczniu i lutym tego roku, od 98 tysięcy do 116 tysięcy. Warszawa była więc od Krakowa, jeśli chodzi o liczbę ludności, co najmniej 10-krotnie większa. Może więc w Krakowie nie wieszano właśnie dlatego, że było to wówczas małe miasteczko, w dodatku rozpaczliwie wyludnione, a w małych miasteczkach wieszanie zwykle się nie udaje. Żeby skutecznie wieszać, przynajmniej z powodów politycznych lub narodowych, inaczej jest w wypadku powodów ściśle osobistych, potrzebny jest wielki, najlepiej wielotysięczny tłum, taki, który potrafi zapomnieć, że składa się z poszczególnych osób, że jest podzielny i dzieli się na osoby i uzna, że jest właśnie tłumem. Rzecz bowiem w tym, że wieszają nie tylko ci, którzy wieszają, to znaczy ci, którzy znaleźli się tuż przy szubienicy. Wieszają wszyscy. Właśnie cały niepodzielny tłum. Ci, którzy wieszają i ci, którzy na to patrzą. I nawet ci, którzy nie chcą patrzeć, ale są obecni. Wieszający tłum staje się jednym człowiekiem, który wiesza. Czyli jednym wielkim, straszliwym potworem owładniętym pragnieniem zadawania śmierci. Mówię o wielkim potworze, ale ostrzegałbym przed twierdzeniem, że wieszający tłum jest czymś nieludzkim, że ten potwór jest nieludzki i że wieszanie jest nieludzkie. Przeciwnie. Wieszający tłum jest jednym człowiekiem. Wieszają wszystkie ręce, które tam są. A wieszanie jest głęboko, najgłębiej ludzkie. Można nawet powiedzieć, że jest rdzennie ludzkie. Ludzkie ze swojej istoty. Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Autopromocja Polskiego Radia. Jestem już na antenie? Okej. Tu Stanisław Moniuszko. Za 5 dni obchodzić będę swoje 200. urodziny. Chciałbym to uczcić. Pomyślałem, że w Polskim Radiu będzie najlepiej. Nieważne, której stacji najczęściej słuchacie. Będę na wszystkich. Szczegóły na moniuszko.polskieradio.pl. Do usłyszenia 5 maja. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Cześć! Zapraszamy na elektronie... elektro co? Electronics Show. Tak, i sprzęt elektronicznego, nowoczesne technologie w służbie człowieka. No to ja nie idę. Dlaczego? Obraziłem się! To ja tu haruję, na głowie staję, klientów przyciągam, a technologia tylko dla człowieka? Ale ty jesteś taki ludzki. A gań się. MediaMarkt zaprasza do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, strefa gamingowa i DJ Vacuum. Od 10 do 12 maja. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz pomidory kiściowe 40% taniej, 4,79 za kilogram. I czerwone winogrona 33% taniej, 7,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ależ tak! I to za jedyne złoty 25 w mini lotto. Zamień drobne na konkrety. Zagraj w mini lotto i wygraj nawet 300 tysięcy złotych. Na przykład na wakacje. 300 tysięcy złotych codziennie w twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Jedzenie to pasja grillowania. Więc wrzuć na ruszt kiełbasę śląską Let's Barbecue, opakowanie 550 gramów, 6,99 i skrzydła z kurczaka w marynacie ze stoiska z obsługą 6,49 za kilogram. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy.